آج کا غریب بھی اللہ کا نام فرمان ہے، وہ بھی ریڑھی پہ پھل بھی بیچ رہا اور ساتھ گانے بھی سن رہا ہے. اذان ہوتی نہ وہ ریڑھی والا مسجد میں آتا ہے، نہ سامنے ایک کروڑ کے دفتر میں بیٹھا ہوا مسجد میں آتا ہے. یہ بھی مجرم ہے، وہ بھی مجرم ہے. غریب کہتے ہیں ہم تو بڑے مظلوم ہیں، ہم پر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. بھائیو، آج غریبوں کو بھی توبہ کی ضرورت، امیروں کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، فوج کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، پولیس کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، مردوں کو بھی توبہ کی ضرورت ہے، دیہاتی اور شہری کو توبہ کی ضرورت ہے، بوڑھے اور جوان کو توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی لافرمانیوں سے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا. اذان ہو اور 95% مسلمان اٹھ کے مسجد میں نہ جائے تو ان کا دھرتی پہ قائم رہنا بھی بہت بڑی بات ہے. ایک سجدے کا شیطان نے انکار کیا تھا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. کتنی دفعہ اللہ بلاتا ہے اور کتنے سجدوں کا انکار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا اللہ کا کوئی نظام حرکت میں نہیں آئے گا؟ رمضان کے اندر اسلام آباد جیسے ٹھنڈے شہر میں لوگ ناشتہ بھی کر رہے ہو، دوپہر کو کھانے بھی کھا رہے ہو، رات کو کھانے بھی کھا رہے ہو، کیا اللہ کا کی غیرت کوئی حرکت میں نہیں آئے گی؟ پیسوں سے بینک بھرے ہوئے ہو اور زکات نہ دے رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار دے اور اس میں وہ ظلم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خدمت کے لیے عہدہ دے اور اس کا پیسہ اٹھا کے گھر میں لے جا رہے ہو، تو کیا اللہ پاک کا غیبی نظام کوئی حرکت میں نہیں آئے گا؟ بیٹھی بوڑھی ماں کا حال نہ پوچھتا ہو، باپ کو آنکھیں دکھاتا ہو، سگے بھائی سے بات نہ کرتا ہو، شریک کاروبار کے ساتھ خیانت کرتا ہو، بڑی بڑی بینک کی عمارتوں میں اس کے فکس ڈپازٹ پڑے ہوئے ہو اور وہ خوش ہو رہا ہو، میرا پیسہ تو آپ ہی جنریٹ ہو رہا ہے، آپ ہی بڑھتا جا رہا ہے، خود ہی بڑھتا جا رہا ہے، میں نے اپنے بچے کا بھی فکس کر دیا ہے، جب وہ جوان ہوگا اس کو اتنے لاکھ مل جائے گا. جب وہ اس پر نادل ہونے کی وجہ خوش ہو رہا ہو، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو چھوڑ دو سود ورنہ میرا اعلان جنگ ہے، میرا اعلان جنگ ہے. بھائیو، ہم تو دنیاوی دشمن کا اعلان جنگ آج سہنے کی طاقت میں نہیں ہے، اللہ کا اعلان جنگ کیسے سہ سکیں گے؟ اور پھر ایسے چھوٹے چھوٹے غریبوں کو بھی پھنسا دیا، انعامی بانڈ خرید کر دعا کر رہا ہے اللہ میرا بانڈ نکال دے، میرے دل پھر جائیں گے. اور خدا کے بندو، سوچو یہ کیا کر رہا ہے؟ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا، یہ اس کی اللہ سے دعا کر رہا ہے، یہ تو اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا رہا اور اللہ کی ذات کو یہ چیلنج کر رہا ہے، یہ کتنا دیوانہ ہے؟ کہ میرے دن پھر جائیں گے، یا اللہ میرا بانڈ نکال دے، یا اللہ میرا بانڈ نکال دے. او بھائی، یہ جوا ہے اور یہ حرام کبھی گھر میں سکھ نہیں لاتا. ایک بڑا افسر تھا ہمارے رشتہ داروں میں، اس نے 60 کی دہائی میں کروڑوں روپے اکٹھے کیے رشوت کے اور ناجائز راستوں کے، بہت بڑا افسر تھا. اور میں اپنے کانوں سے اس سے سنا تھا، بتا میں آج مر جا میری اولاد میں کسی کی پرواہ کوئی نہیں، یہ میں نے ایک دفعہ نہیں تو 20 دفعہ اس کے منہ سے سنا، میں آج مر جا میرے بچے نو کسی کی پرواہ نہیں. اور پھر وہ بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا. پھر میں نے اس کے بڑے بیٹے سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ حرام پیسہ اکٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے. ہاں، میں نے ان کو سکھتے آنکھوں سے دیکھا ہے، کانٹے چبھنے سے بھی کبھی سکھ ملا؟ کانٹے کا کام تو چبھنا ہے اور دکھ دینا ہے، پھول کا کام مہکنا ہے. حلال کھانے والے کی کبھی بیل خشک نہیں ہوتی اور حرام کھانے والے کی کبھی ہریالی نہیں آتی. اگر قانون اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ ہو کے رہے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ آج کل خدا نہ خواستہ کمزور ہو گیا ہے تو پھر شاید آج کی دنیا کا قانون ہم تسلیم کر لیں. تو میرے بھائیو، ہم سب کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب تالاب میں ننگے ہو چکے ہیں. تو اگر توبہ نہیں کرتے تو اللہ کا غیبی نظام ہمارے خلاف چلے اور پہلے سے زیادہ پریشانی ہے، پہلے سے زیادہ پریشانی ہے. تو اللہ نے جو قوموں کو پکڑا، جس وقت میں پکڑا ہے، تو نہ وہ کمزور تھے اور نہ وہ مقروض تھے، نہ وہ کسی قوم سے شکست کھا کر ذلیل ہو رہے تھے، بلکہ جب اللہ نے فرعون کو پکڑا تو کہہ رہا تھا میں ہی خدا ہوں. آج دنیا نے بڑی طاقت حاصل کر لی، پر کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں. فرعون ایسا ظالم تھا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، خدا تو ہوں ہی میں ہی رب ہوں. اس وقت اللہ کی پکڑائی. اللہ نے عاد کی قوم کو کب پکڑا؟ جب وہ کہہ رہے تھے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے تو لے آ. اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو کب پکڑا؟ جب وہ کہہ رہے تھے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لاؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو. لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کب پکڑا؟ جب وہ کہہ رہے تھے کہ لولا رحمتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، اجا زیادہ تو شور مچا تو ہم پتھر مار مار کے تجھے ویسے ہی ختم کر دیں گے. ہمیں تیری قوم کا خیال ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ رہے. اگر تیری قوم کا خیال نہ ہوتا تو ہم پتھر مار مار کے تجھے تیرا بھرکس نکال دیتے. اور اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کب پکڑا؟ جب ان سے کہہ رہے تھے انک لانت الحلیم الرشید, بڑا آیا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا. الصلوۃ کا امر کا النطر کا ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید, تو بڑا آیا ہمیں سمجھانے والا. چھپ کر کے گھر بیٹھ جا, اپنی پڑھتا رہے نمازیں. ہمیں نہ شعر, ہم نے تجارت کو کنٹرول کرنا ہے. ہاں میں اس بازار سے گزرا ہوں جس بازار کا کبھی ساری دنیا پہ کنٹرول تھا. ساری دنیا سے پیسہ سمٹ کے شعیب علیہ السلام کی قوم کے ہاتھوں میں آتا تھا. وہ سٹے باز بھی تھے, وہ جوئے باز بھی تھے, وہ سود خور بھی تھے, وہ ذخیرہ اندوز بھی تھے. اس لیے وہ شعیب علیہ السلام نے چکر چکر آرام سے بیٹھ جا, بڑا آیا ہمیں سمجھانے والا. پیسہ نہیں تو کچھ نہیں, پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ پھر کیا کیا؟ منڈیاں آباد اور گودام ذخیروں سے بھرے ہوئے اور پیسے کے انبار لگے ہوئے اور ساری دنیا کی تجارت پہ ان کا کنٹرول ہے. اور کیا ہوا؟ اخذت الذین ظلموا الصیحۃ فاخذتهم الرجفۃ فاخذهم عذاب یوم الظلہ. تین عذاب آئے, تین عذاب. زمین میں زلزلہ, اوپر سے ایک سائبان کی طرح بادل چھا گیا. بادل چھا گیا, پہلے اس میں سے پتھر برسے, پھر آگ برسے. ہاں قانون اللہ کا چلے گا, ہم نہیں چلیں گے تو ایک دن موت کے بعد اللہ دکھا دے گا. تو میرے بھائیو, یہ قومیں اس وقت ہلاک ہوئی ہیں جب ان سے بڑا طاقتور کوئی نہیں تھا دھرتی پر. فآرضوا, قوم سبا ہلاک ہو رہی. آرضوا, سرکش ہو گئے. جاؤ جاؤ, ہمیں کون ہے مٹا دینے والا؟ کوئی نہیں ہماری طاقت کو زوال پذیر کرنے والا. ہم ہی ہم ہیں. تو ان قوموں پر اللہ کے عذاب آئے اور یہ صفحہ ہستی سے مٹی. ان کے آثار باقی رہ گئے جو آج پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا قانون ہمیشہ سے اٹل ہے, اٹل رہے گا. مانو گے تو عزت پاؤ گے, نہیں مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ. اس سے میرے بھائیوں, ہمیں اس وقت اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کو مجرم نہ کہو. اور دوسرے کو فوج کو گالیاں دو گے تو اپنا نام اعمال خراب کرو. کسی افسر کو گالی دو گے, کسی پولیس والے کو, کسی واپڑا والے کو, کسی بھی دفتر والے کو, کسی بھی تاجر کو, کسی کو بھی گالی دو گے تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے, میں جب گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں صبح اور میرا گھوڑا اگر سرکش ہو جائے اور اڑی کرے تو میں نیچے اتر کے سوچنے لگ جاتا ہوں آج مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ میرا گھوڑا ہی سرکش ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں, آج اللہ کے دربار میں اجتماعی طور پر جھکنے کی ضرورت ہے. مسجدوں کو بھرنے کی ضرورت ہے. تقدس پاک ڈالنے کی ضرورت ہے. موسیقی کی محفلوں کی بجائے قرآن کی محفلوں کو سجانے کی ضرورت ہے. ماؤں کو آنکھیں دکھانے کی بجائے ان کے پاؤں جھو کے پینے کی ضرورت ہے. اب بہنوں, اللہ تعالیٰ نے بہن کا بیٹی کا کیا مقام بنایا؟ اللہ نے اپنے نبی کو بیٹے تو دیے پر اٹھا لیے, بیٹیاں لیں, چار بیٹیاں لیں, ان سے سلسلہ نسب چلایا. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, جس نے دو بیٹیوں کو بیاہیا میں اور وہ اس طرح ہو جائیں گے قیامت کے دن. پھر آپ نے فرمایا, اللہ نے جس کو دو بیٹیاں دی یا دو بہنیں دی, بیٹیوں نہیں تو بہنیں دی, اور وہ ان پہ خرچ کرتا رہا. پھر ان کی شادی کے بعد بھی خرچ کرتا رہا. بہنوں کو گھر رخصتی کر دے پھر بھی ان کے اوپر خرچ کرتا رہا, اور کرتے کرتے مر گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. سارے پاکستان میں ہم نے پھر کے دیکھا ہے, کوئی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا, کوئی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا. لاکھ میں ایک بھی مشکل سے نظر آتا ہے, لاکھ میں ایک بھی مشکل نظر آتا ہے جو بیٹیوں کو حصہ دیتا ہو, جو بہنوں کو حصہ دیتا ہو. ورنہ سب کہتے ہیں بس بس تیرا جہیز دے دیا, یہی تجھے کافی ہے. اور یہ ذمہ دار کیا کہتے ہیں؟ ہماری زمین کہیں اور چلی جائے, ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. ارے میرے بھائی, یہ غیرت نہیں ہے, یہ جہالت ہے. وہ یہ لادنی ہے, وہ یہ ہلاکت ہے. کوئی یہاں ڈاکہ ڈالے تو آپ لوگ جلوس نکالو گے, وہ پکڑے جائیں تو آپ خود ہی انہیں قتل کرو گے. اور جنہوں نے بہنوں کا حق کھا لیا ان کو ڈاکو ہی کوئی نہیں سمجھتا, ان کو ظالمی کوئی نہیں سمجھتا. تو میرے بھائی ہو, میں کیا کیا دکھ درد سناؤں اور کیا کیا دکھڑے رووں. ہم سب مل کر اس کشتی کو ڈبو رہے ہیں. صرف نہ خدا کا قصور نہیں ہے, ملاح تو اپنا زور لگا رہا ہو اور ہم کشتی میں سوراخ کر رہے ہو تو ملاح کیا کرے گا؟ اور ملاح بھی اگر اپنا چپو چھوڑ دے اور وہ اے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سب بھائی میں تو پچھلے 10 سال سے رو رہا ہوں، بھائی توبہ کرو، او بھائی توبہ کرو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں توبہ کرو، کسی کو برا بھلا مت کہو. ایک دفعہ ایک لکھنے والا اخبار میں بڑا آدمی، وہ میرے ساتھ ملاقات ہوئی، میں نے اسے بھی کہا تم لوگ اس طرح لکھتے ہو کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں برباد کرنے والی صرف حکومت ہے اور پاکستان کے عوام بڑے مظلوم بڑے معصوم ہیں. اور کبھی ان کا بھی تو لکھا کرو جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، جو ماؤں کو تھکے دے رہے ہیں، جو زنا کے اڈے چلا رہے، جو سرے بازار لڑکیوں کو نچوا رہے، جنہوں نے ہوٹلوں کے نام پہ زنا کے اڈے کھول رکھے ہیں، جنہوں نے سود سے اپنے بینکوں کو بھر رکھا ہے، جن کی ساری فیکٹریاں سود پہ چل رہی ہیں، یہ ریڑھی والے جو غریب ہو کر بھی اور ادھر کیسٹ لگا کے گانے سن رہے ہیں، اذان ہوتی ہے مسجد میں نہیں آ رہے، اور ان کو بھی تو کچھ لکھو کہ یہ بھی مجرم ہے، وہ بھی مجرم ہے، ہم بھی مجرم ہیں، وہ بھی توبہ کرے، ہم بھی توبہ کریں، مل کر توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی سختیاں ٹل جائے. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آج توبہ کرو اور اپنے اللہ کو راضی کرو. اتنا بڑا مجرم اگر توبہ کر کے اٹھے گا اللہ بڑا خوش ہو جائے گا. اور اللہ کا قربان جائے، ماں کو ملانے جاؤ تو منہ پھیر کے بیٹھ جاتی تاکہ میری اچھی طرح منت کرے، باپ کو ملانے جاؤ تو وہ آگے سے ایک دم غصے میں گالیاں سناتا ہے، بھائی کو ملانے جاؤ تو اٹھ کے چل دیتا ہے، پڑوسی کو ملانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، ہاں کسی حکمران کو ملانے جاؤ تو صرف سجدے کی کمی رہ جاتی ہے، باقی سب کچھ اس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، صرف سجدہ نہیں کرتے کہ کہیں کافر نہ ہو جائے، باقی کفر کے قریب تک پہنچاتے ہیں، اس کو خدا تک تو بنا دیتے ہیں کہ کسی طرح یہ شیشے میں اتر جائے. وہ پھر بھی لوگ اچھی طرح نہیں مانتے، اور اپنے رب کو ملانے آؤ تو وہ کیا کرتا ہے، جو ہے بے نیاز، غنی غنی غنی، جو ہے بے نیاز، اس کو ملانے آؤ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے مجھے ملانے، میں اپنے عرشوں سے اتر کر، تخت سے اتر کر، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. میں نے کہا اتنا تو کلرک بھی نہیں کرتا، جو بےچارا چھوٹا سا افسر تو سیکٹری کہاں کرے گا، بادشاہ صدر وزیر سپاہ سالار کہاں کرے گا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تو آ تو صحیح، دیکھ میری باہیں محبت کی کھلی ہوئی ہیں، اور جب تو آئے گا تو کبھی تانا نہ سن لے پائے گا کہ بڑھاپے میں کیوں آئے، جوانی میں کیوں نہیں آئے تھے، دیر سے کیوں آئے، جلدی کیوں نہیں آئے تھے. ماں کو منانے میں تھوڑی دیر ہو جائے نا، ہفتہ 10 دن تو چھوٹتی گئے گی. آج تمہیں سوجی ہے معافی مانگنی، پہلے کہاں دفاع ہو گیا تھا، پہلے کہاں تو مر گیا تھا، 70 سال اس کی نافرمانی میں گزار دو اور پھر 2 آنسو ٹپکا کے اس کے در پہ آ جاؤ. اللہ کی قسم ایک دفعہ بھی نہیں کہے گا تو بڑھاپے میں کیوں آیا، تو جوانی میں کیوں نہ آیا، کہے گا آ جا، میں تو بڑھاپے میں بھی تجھ سے اتنا ہی تیرا استقبال کروں گا جیسے جوانی. بے شک جوانی کی توبہ کو تو کوئی چیز نہیں مل سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی قدردان، جوانی میں بھی قدردان، کبھی تانا نہ دے گا، کبھی بولی نہ دے گا، اور کبھی شرط نہیں لگائے گا کہ آخری دفعہ معاف کر رہا ہوں، اس کے بعد معاف نہیں کروں گا، بلکہ کہتا ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا گھنگرو نہ بولے اور جب تک تیرا سانس کا اکھڑنے نہ لگے تو معافی مانگتا رہے گا، میں معاف کرتا رہوں. ہائے ہائے ممن اعرض عنی، اور جو پھر اللہ کو راضی کرنے کا سوچا ہی نہیں، اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نادیتہ عن قریب، میں اس کے قریب جا کر اس کو پکارتا ہوں، اسے کہتا ہوں الی این تذهب یا عبدی، الک رب سوایا، میرے بندے کیا مجھ سے بھی پیارا تو نے کوئی رب دیکھ لیا جو مجھے چھوڑ کے ادھر جا رہا ہے؟ میں بتا کون سا رب ہوں، میں وہ ہوں جس نے تجھے لطف سے انسان بنایا، اور میں وہ ہوں الحسنۃ عندی عشر امثالہا وازید، میں تیری ایک نیکی کو 10 گنا کر کے لکھتا ہوں، پھر جتنا چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں، وسیعت عندی بمثلہا واعفو واغفر، اور تیرے گناہ کو صرف 1 لکھتا ہوں اور اس کو بھی جب چاہتا ہوں معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو نافرمانوں کو بھی یوں کہے، یا داؤد بشر المذنبین، اے داؤد جا میرے نافرمانوں کو خوشخبری سنا دے. داؤد علیہ السلام حیران ہو گئی، اللہ میں فرمانوں کو کیا خوشخبری سنوں، کون سے کہو لا يتعاظم علی غنب ان اغفره، تمہارا بڑے سے بڑا گناہ بھی تمہارے رب کے دربار میں چھوٹا ہے، جب توبہ کرو گے معاف کر دوں گا. نہیں ان کو کہہ دو نا امید نہ ہو، توبہ کرے گے معاف کر دوں گا. تو میرے بھائیو مناؤ اللہ کو، راضی کرو اللہ کو. سب سے بڑا جرم ہے قتل ناحق، کفر کے بعد، شرک کے بعد سب سے بڑا قتل ناحق، بڑے جرائم میں ماں باپ کی نافرمانی، زنا، جھوٹی گواہی، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، نیک پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، نیک پاک دامن آدمی پر زنا کی تہمت لگانا، یہ غیبت کرنا، چولی کرنا، یہ بڑے گناہ ہیں۔ ان میں قتل سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے زیادہ سزا دوزخ میں قاتل کو ہوگی اور سود خور کو ہوگی۔ سود کھانے والا اور قتل کرنے والا، یہ سب سے آخر میں دوزخ سے نکلیں، اور ان سے زیادہ شدید عذاب کسی کو نہیں ہوگا اہل اسلام میں سے۔ کافر تو خیر کافر جو ہو گیا وہ تو کبھی نکل ہی نہیں سکتا نا، وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ہم بھی ظالم ہیں، ہم چھوٹے ظالم ہیں۔ دیکھو احساس کم طریقے میں کا شکار نہ ہو، شکر کرو ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کے لیے اللہ کے نبی کا آنسو گرا ہوا ہے۔ جب کسی مسلمان کو ذلیل سمجھنے لگو تو یاد کرو کہ اس کے لیے بھی نبی کا آنسو۔ ایک آپ نے فرمایا نعم الرجل انا لشرار امتی، میں اپنی امت کے نافرمانوں کے لیے سب سے بہترین نبی ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا میری امت کے نیک لوگ تو اپنے اعمال پہ بخشے جائیں گے، اور جو میری امت کے نافرمان ہیں ان کو میری سفارش بخشوائے گی۔ تو جب کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے لگو تو یہ یاد رکھنا اس کے لیے اللہ کے نبی کے آنسو گرے ہیں، اور اللہ کا نبی راتوں کو اٹھ اٹھ رویا ہے زانیوں کے لیے، شرابیوں کے لیے، جواریوں کے لیے، قاتلوں کے لیے، نافرمانوں کو رویا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کا قانون ہے کہ اگر اسلام کے باوجود وہ نافرمان بن کے مرتا ہے اللہ سزا دے گا، لیکن کافر ہر حال میں بری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو انسان بھی نہیں شمار کرتا، ان کے لیے قرآن استعمال کرتا ہے جو الفاظ ان شر الدواب، یہ سب سے بدترین جانور ہے، ان کو انسان بھی اللہ نہیں کہتا، کہ یہ سب سے بدترین جانور ہے جنہوں نے اپنا خالق بھی نہ پہچانا، جنہوں نے اپنے مالک کو بھی نہ پہچانا، جنہوں نے رسالت کا سورج نہ دیکھا، جو خلاؤں میں اڑ کے ستارے گنتے پھر رہے ہیں اور ان کو ختم نبوت کا سورج نظر نہیں آ رہا، ان کو اللہ کہتا ہے۔ یہ سب قرآن میں 16 دفعہ ایک لفظ آیا ہے اظلم، اظلم ظالم، ظلم کرنے والا، ظلام 5 دفعہ قرآن میں ہے، ظلام 5 دفعہ آیا ہے۔ ظلام کا کیا مطلب ہے؟ بہت ظلم کرنے والا، اور اظلم کا مطلب ہے سب سے بڑا ظالم، سب سے زیادہ ظلم کرنے والا۔ تو اللہ نے 16 دفعہ قرآن میں اظلم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور 16 کے 16 دفعہ کافر پہ استعمال کیا ہے، ہم پہ نہیں کیا، مسلمان پہ نہیں کیا۔ ہم ظالم ہیں کوئی شک نہیں، لیکن ہم اظلم نہیں ہیں کہ ہم نے یہ سر پتھر کے سامنے نہیں چھپایا، ہم نے کسی مخلوق کو مدد کے لیے نہیں پکارا، ہمارے بول سے یا اللہ ہی نکلتا ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ، چاہے کتنے ہی گنہگار ہے، یا اللہ تو ہی کرے گا، تو ہی کرے گا۔ اور غالب کی شراب بند ہو گئی تو وہ مسجد چل پڑا تھا شراب مانگنے، اللہ سے مانگنے جا رہا ہے۔ نافرمان بھی عجیب، آج کل کے تو فرما برداروں کا بھی برا حال ہے، اور پچھلے زمانے کے نافرمان بھی ہم سے بڑے حالت تھے۔ انگریز کے زمانے کا واقعہ ہے، لاہور میں ایک جیت پتر نے آ کر اپنے استاد کو 2 روپے دیے، 2 روپے، اس نے اس کو ڈانٹ کے کہا سارے جن میں صرف 2 روپے تو نے کمائے، جیب کاٹی نا۔ ان کا استاد جی آج بڑا موٹا مال قابو میں آیا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، انگریز کی حکومت، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی، بڑے پیسے تھے اس میں، لیکن جب میں لے کے چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ تیرے امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں اللہ کے نبی کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ میں نے اسی طرح جا کے اس کو واپس کر دیا، اب یہ اپنے کے 2 روپے نکال کے لایا۔ مسلمان اظلم نہیں ہے، مسلمان ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم صرف کافر ہوتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو اس میں سود کھانے والا اور قاتل سب سے زیادہ سزا پائے گا۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی جس کا پیٹ یہ مسجد کے گنبد کی طرح، اور اس کے اندر پیٹ میں سانپ اترے ہوئے تھے، اندر سے اس کو کاٹ رہے ہیں۔ آپ کو پتا اندر کا درد باہر سے زیادہ ہوتا ہے، سارے جو آپ نے منظر دیکھے نا دوزخ میں دوزخیوں کے، تو باہر سے سانپ کاٹ رہے ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھا اس کے پیٹ کے اندر سانپ اس کو کاٹ رہا ہے، بچھو کاٹ رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ سود خور ہے، یہ سود کھانے والا۔ پہلے تو بینک سود پہ پیسہ دیتا تھا، اب لوگ انفرادی طور پر سود پہ پیسے دیتے، برباد ہو جائیں گے۔ تو اب میں جو بتانا چاہتا تھا وہ کیا تھا، ایک آدمی نے بنی اسرائیل میں 100 قتل کیے، 100 کتنے بتا رہا ہوں، 100، سارے ظلمن 99 قتل کیے، 99، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ تو ایک راہب عبادت گزار کے پاس گیا، کہنے لگا بھائی میری توبہ ہو سکتی ہے؟ میں نے 99 قتل کیے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، تیرے جیسے بدماش کی توبہ کبھی ہو سکتی؟ اور چولہے اتنے قتل کر دیے. اس نے کہا پھر یہ کثرت تو پوری کر دوں, 99 کا عدد کوئی اچھا نہیں لگتا, 100 پورے کر دوں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اور کتنا بے گناہ تھا وہ شخص جس کو اس نے جا کے قتل کیا, ایسے 100 قتل کیے. پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں, تو ایک عالم کے پاس گیا. اس لیے علماء کہتے ہیں مسئلہ علماء سے پوچھو, ہر ایرے غیرے سے مسائل نہ پوچھو. ایک عالم کے پاس گیا, کہا حضور ایک شخص نے 100 قتل کیے ہیں, اس کی کوئی توبہ ہو سکتی ہے؟ ان کا بیٹا اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ زمین آسمان گناہوں سے بھر جائے, توبہ کر پھر بھی توبہ ہو سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دیش برا ہے, یہاں ماحول برا ہے, تو اسلام آباد چھوڑ دے ایک دفعہ. بھائی اگر ناراض ہو جاؤ تو میں اپنے ضلع کا نام لے دیتا ہوں, تو ملتان چھوڑ دے ایک دفعہ, چونکہ یہ بروں سے بھرا ہوا شہر ہے. تو نیکوں کی بستی میں جا, وہاں جا کے زندگی بسر کر, تو تیری توبہ پھر پکی ہو جائے گی, ورنہ ادھر کرے گا ادھر توڑے گا. کہا حضور اگر میری توبہ قبول ہو جائے تو میں دیش چھوڑنے کو تیار ہوں. کہا تو بچہ یہ شہر چھوڑ جا. اس نے اپنا سامان باندھا اور چل پڑا. کتنے بوجھ ہیں گناہوں کے, 100 خون ہیں, 100 خون. ایک خون کا قطرہ بھی اتنا قیمتی ہے. حضور نے فرمایا ایک آدمی کو قتل کرنے پر اگر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی تو اللہ اس کے بدلے میں سب کو دوزخ میں ڈال دے گا. یہ توبہ کر کے جا رہا, راستے میں بیماری ہو گئی اور موت آ گئی, اور جب یہ ضعیف ہوا مطلب کمزور ہوا تو یہ اس نے رینگنا شروع کیا, رینگنا. آخر وقت تک اس نے حرکت نہیں چھوڑی, پہلے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا, پھر زوف ہو گیا تو پھر ایسے ایسے بوجھل قدم, پھر اور زوف ہو گیا تو گر گیا, جب گرا تو رینگتا رہا, یوں آگے کی طرف رینگتا رہا. جب اس کی موت آئی تو یہ ایسے پڑا ہوا تھا, ایسے اس کے ہاتھ اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے, یوں اس کی موت آئی. تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا فرشتہ بھی بھیج دیا, جنت کا بھی بھیج دیا. ہمیں کہانی یہ سننی تھی. دوزخی کہنے لگے ہمارا آدمی, جنتی کہنے لگے ہمارا آدمی. دوزخی کہنے لگے توبہ پوری نہیں ہوئی, جنتی کہنے لگے گھر سے نکلا تھا پوری ہو گئی. دوزخی کہنے لگے اس بچے میں نہیں پہنچا, جنتی کہنے لگے نیت تو کر لی تھی. آپس میں دلائل دے رہے ہیں. اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا, جاؤ بھائی فاصلہ ناپو, اگر نیک بستی کے قریب ہے تو جنتی, اور اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخی. جب فاصلہ ناپنے لگے تو گھر نزدیک تھا اور وہ نیکوں کی بستی دور تھی. اللہ تعالیٰ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا, اور ادھر والی زمین کو کہا پھیل جا. گھر کی طرح والی زمین پھیل گئی, ادھر کی زمین سکڑ گئی, ناپا گیا نیکوں کی بستی کے قریب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جنت میں ڈال دو. تو بھائیوں ہمارا واسطہ ایسے کریم رب سے. ایک بدو آیا کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو آپ نے کہا اللہ لے گا. کہا نجونا و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم مزے ہو گئے مزے ہو گئے. آپ نے کہا کیا مزے ہو گئے؟ کہا یار یا رسول اللہ سخی آدمی پکڑ بھی لے تو چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ سے بڑا سخی کون ہے؟ تو میرے بھائیو توبہ کرو اللہ کے دربار میں, اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنی زندگی بناؤ. اس کا نام اسلام آباد ہے, کوئی جھلک تو اسلام کی دکھاؤ. یہ مارکیٹیں نماز پہ بند ہو جائیں, یہ چلتی گاڑیاں کھڑی ہو جائیں, یہ سیکٹریٹ کے قلم چلتے ہوئے فائلیں کھلی ہوئی بند ہو جائیں, اور سب کی دوڑ مسجد کو لگ جائے. ایک قافلے کے قافلے آ رہے ہو, گھروں میں چولہے ٹھنڈے ہو جائیں, عورتیں مسلے کو بھاگ رہی ہو, افسر مسجد کو بھاگ رہے, پریڑی والے مسجد کو بھاگ رہے, بادشاہ مسجد کو بھاگ رہے, صدر وزیر سالار مسجد کو بھاگ رہے, پولیس فوج باپڑا مسجد کو بھاگ رہے, تاجر زمیندار کپڑے والے سونے والے چاندی والے ریڑی والے سب مسجد کو بھاگ رہے. تو پھر دیکھنا ہے, اور میں کہتا ہوں کچھ نہ کرو, صرف ایک نماز اسلام آباد میں زندہ کر دو تو اللہ انقلاب لا کے دکھا دو. اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں ڈھالو. اس اللہ کے بعد نبی سے بڑا محسن کوئی نہیں, جن کو اللہ نے پیش کیا سونا چاندی بنا دوں پہاڑ کا, نہیں نہیں فقیر رہوں گا. کیوں؟ تاکہ امت کے غریبوں کو تسلی ملتی رہے. محل بنا دو یجعل لك قصورا, محل بنا دو نہیں نہیں نہیں, میں کھجور کی شاخوں تلے زندگی گزاروں گا, تاکہ میری امت کے جھونپڑے اور خیمے میں رہنے والوں کو تسلی رہے کہ ہمارا نبی اس سے بھی چھوٹے مکان میں زندگی گزار گیا ہے. تیرے لیے باغات بنا دوں, نہیں نہیں نہیں, میں پیٹ پہ پتھر باندھوں گا تاکہ میری امت کے فقیروں کو اور درد مندوں کو تسلی رہے کہ ہمارا نبی جب یہ سب کچھ سہ گیا. تیری اولاد کا رزق کھول دوں, کہ نہیں نہیں نہیں یا اللہ میری اولاد کا رزق تنگ رکھنا. کوئی نبی ایسا لا کے کوئی دکھا سکتا ہے؟ ہائے ہائے, ہمیں فرمایا تنگی نہ مانگنا, ہمیں فرمایا تنگی نہ مانگنا, امتحان نہ مانگنا, آزمائش نہ مانگنا, مصیبت نہ مانگنا, اور خود کیا کر رہے, خود کیا کر رہے. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے میرے مولا میری اولاد کی روزی تنگ کر دے. کیوں کیوں کیوں؟ تاکہ میری امت یہ نہ کہے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کروا گیا, ہماری اولاد پہ چھریاں چلوا گیا, اس لیے حسین کا سر کٹوا کے لیزے پہ چڑھوا دیا گیا, اور اسی پر بس نہیں ہوئی بلکہ اس کے جسم پر گھوڑے دوڑا کے اسے بکھیر دیا گیا. اور صرف یہی نہیں, چھوٹے معصوم عبداللہ دو برس کا بچہ, حضرت حسین کا آخری بچہ, جس کو تیر مارا ابن الموقد نے اور ان کے گلے کے پار ہو گیا, اور ان کا خون لے کر اپنے دونوں ہاتھوں میں لپ بھر لی حضرت حسین نے. آخری باپ بیٹا رہ گئے تھے, باقی سب 21 آدمی حضور کے خاندان کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. 21, 72 تو جان نثار ٹوٹل تھے, 21 اس میں آل رسول تھے جن کے گلوں کے تیر پار ہو گئے, سینے چھید دیے گئے, دو ٹکڑے کیا ہوئے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیے گئے. تو اپنے معصوم دو برس کے بچے کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا, ایسے لے لیا, اور یوں آسمان کی طرف بلند کر دیا. آہا ہا ہا, کیا کہنے اس منظر کے, واہ واہ. اس لیے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محسن نہ پاؤ گے, اس سے بڑھ کر کوئی درد مند نہ پاؤ گے, ان سے بڑھ کر کوئی اپنی امت کا خیر خواہ نہ پاؤ گے جو اللہ سے رو رو رو رو کے اپنی امت کا مسئلہ حل کروا گیا. ورنہ ہم بھی بندر خنزیر بن چکے ہو, تو اس کی وفاؤں کو سامنے رکھو, ایک دن اس کے سامنے آنا ہے. اس لیے بھائیو, ہم کوئی جماعت نہیں ہے تبلیغ والے, ہم تو یہ رو دکھڑا رو رہو بھائیو, توبہ کرو, اللہ رسول کے حکموں پر آؤ, اس کو لے کر دنیا میں پھرو, اور سارے عالم تک اس پیغام کو پہنچاؤ کہ دنیا پیاسی ہے, دنیا منتظر ہے, کوئی نئی روشنیاں انہیں ان کے اندھیروں کو دور کر سکیں. دنیا کی کوئی بھی راحت کا سامان جب سائنسی ایجادات ہوئی نا 18ویں صدی میں, تو یہ دعوے ہوئے کہ اب ہمیں فرضی جنت کی ضرورت نہیں, اب ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے. 100 برس کے بعد پتہ چلا کہ دنیا مزید جہنم بن گئی, مزید جہنم بن گئی. کائنات کا نظام ہی درم برم کا, یہ ایئر کنڈیشن کی گیس میں جا کر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام اوزون. اب کب وہ لہریں اللہ تعالیٰ ادھر کو پھیرے اور ساری کائنات تڑپتی چلی جائے, اور جن چیزوں کو وہ جنت سمجھتے تھے وہی ان کے لیے عذاب بن جائے. اس لیے بھائیو, اللہ کی مانو, اس کے محبوب کے طریقوں کو اپناؤ, اور اس کو لے کر الصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد, میرے بھائی اور دوستو, اس جہان کی ہر چیز آخرت کی ہر چیز ہمیشہ کے لیے فائدہ رو رہے ہیں کہ اس عارضی جہان کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی گرمی ہے, تنگی اور تکلیف محسوس ہو رہی, کچھ جائیں گے یہ ختم ہو جائیں گے, لیکن اتنی بھی برداشت نہیں ہوتی. یہاں کی بھوک لگتی ہے تھوڑی دیر کے لیے, ایک آدھ روٹی کھالی ختم ہو جاتی ہے, پیاس لگی دو گلاس پانی پیا ختم ہو گئے. موت کے بعد کوئی دکھ آ گیا تو وقت ختم ہو چکا ہوگا, وقت تھم جائے گا, اس وجہ سے درد بھی تھم جائے گا. وقت کے گزرنے کے ساتھ چیزیں گزر جاتی ہیں, حالات گزر جاتے ہیں. موت کے بعد زندگی کو قرار ہے, درد آیا تو جائے گا نہیں, سکھ آ گیا تو وہ بھی نہیں جائے گا, اللہ چھاؤں دیں گی تو وہ بھی ہمیشہ, دھوپ میں ڈال دیا تو وہ بھی ہمیشہ. ہم نہ یہ دکھ سہ سکے نہ اگلے سہ سکے, اگلے تو ہیں ہی بڑے خوفناک, یہ گرمی نہیں سہ رہے, تو قبر میں گرمی آ گئی تو کیا بنے گا, یا ویسے ہی منو مٹی تلے ہونے ہیں, اور حشر کی گرمی 50,000 سال کا دن اور خدا نہ خواستہ جہنم میں کوئی جا گرا تو آگ. تو یہ جہان ہو یا وہ جہان ہو, سارے ضرورتیں پوری ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے. قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. تو جو ہر چیز پر قادر ہو, طاقت رکھتا ہو, تو عقل کی بات ہے کہ اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے. یہ ایک ذہن قرآن بناتا ہے. دوسرا ذہن یہ بناتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی عزتیں اور کامیابیاں, اس کا تعلق اس جہان سے نہیں ہے بلکہ تمہارے اعمال سے ہے. تمہارے باہر نہیں تمہارے اندر ہے. تمہاری عزت کا سبب باہر نہیں تمہارے اندر ہے. تمہاری ذلت کا سبب باہر نہیں تمہاری ذات میں ہے. باہر معلوم ہوتا ہے, ظاہر ہوتا ہے. تمہاری کامیابی کے اسباب تمہارے اندر ہیں باہر نہیں, ناکامی کے اسباب اندر ہیں باہر نہیں. تو اس کے مقابلے میں آج کا مادہ پرست ذہن وہ یہ سوچ دے رہا ہے کہ ہم جو چاہیں کر لیں, سائنسی طاقت ہمارے پاس ہو ہم جو چاہیں کر لیں, اور ہماری عزتیں کامیابیاں اس کا تعلق ہمارے ایٹم سے ہے, ہمارے سونے اور چاندی سے ہے, ہماری ٹیکنالوجی سے ہے, ہماری دولت سے ہے. جہاں یہ دو ذہن بن جائیں وہاں دو زندگیاں اپنے آپ بن جاتی. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اللہ کو راضی کرنے سے میرے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے, تو میری ترجیحات بدل جائیں گی. میں اللہ کی اطاعت کو پہلے سوچوں گا, ضروریات کو بعد میں سوچوں گا. میرا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ پیسہ ہوگا تو میرے سارے کام بنیں گے, اور میرے ہاتھ میں طاقت ہوگی تو میرے سارے کام بنیں گے. پھر میری ترجیحات بدل جائیں گی, پھر میں چیزوں کو, مادے کو, پیسے کو آگے رکھوں گا اور شریعت کو پیچھے کر دوں گا. جو آدمی اللہ کو سامنے رکھے گا وہ آنے والی رکاوٹوں کو توڑتا چلا جائے گا. جو آدمی مادے کو, پیسے کو سامنے رکھے گا تو راستے میں شریعت کی کھڑی رکاوٹوں کو وہ توڑتا چلا جائے گا. اسے دنیاوی ترقی چاہیے, سود سے ہو تو وہ سود پہ چلے گا, جھوٹ سے ہو وہ جھوٹ پہ چلے گا, ظلم سے ہو وہ ظلم پہ چلے گا. اور جو کہتا مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ اللہ کی طرف چلے گا, کبھی جان کے نذرانے پیش کر کے, کبھی مال کے نذرانے پیش کر کے, کبھی سر بازار نیلام ہو کر, کبھی مچھلی کے پیٹ میں گر کے, کبھی چھری کے تلے آ کر, کبھی دہکتی آگ پہ بیٹھ کر, کبھی بکھری موجوں سے نکل کر, کبھی صحراؤں میں بیٹھ کر, کبھی پیٹ پہ پتھر باندھ کر, کبھی پوری نسل کو آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا دیکھ کر, کبھی اپنی ذات سے سولیوں پہ لٹک کر, کبھی اپنی ذات سے آروں سے چر کر. یہ ساری چیزیں اس کے لیے ایک کھیل بن جائیں گی, اس کے لیے طوفانوں سے کھیلنا کام بن جائے گا. وہ کہتا مجھے تو اللہ چاہیے, مجھے اللہ چاہیے, اور اللہ کو پانے میں میں ہر بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں. تو اس کا کیا کون ہو جائے؟ ایک آدمی کہتا مجھے عزت چاہیے, دولت چاہیے, شہرت چاہیے, مجھے دنیا چاہیے, تو اس کا ٹریک اور ہو جائے تو دو زندگیاں الگ ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے بھائیو کہ تمہارا جو کچھ تم چاہتے ہو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, دنیا کے ہاتھ میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. جن مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو اس کے در خزانے بھی اللہ کے پاس, جن نعمتوں کو لینا چاہتے ہو وہ بھی اللہ کے پاس. اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں نبی, سب سے بڑے دنیا کے محسن انبیاء ہیں, اور دنیا بھی ہمیشہ ناشکروں سے بھری رہی. انہوں نے سکندر کا نام تو یاد رکھا, چنگیز اور تیمور کا نام تو یاد رکھا, اور انہوں نے شاہان دنیا کے نام تو یاد رکھے, اور جو دنیا کے سب سے بڑے محسن تھے ان کے نام تک بھول گئی ہے دنیا. اب تو جو نام قرآن میں ہے وہ نام بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو یاد نہیں. کم از کم 25 نام تو یاد کر لیتے. قرآن نے 25 نبیوں کا تو نام لے کے ذکر کیا, اور کم از کم ان 25 کا نام تو یاد ہوتا کہ یہ ہے کائنات کے محسن اعظم جنہوں نے لوگوں کو ابدی عذاب سے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. تھوڑا سا کوئی ٹیکہ ایجاد کر دے تو اس کی تعریف میں قلابے ملا دیے، کوئی ہسپتال بنا دے، کوئی دوائی ایجاد کر دے، بجلی ایجاد کر دی، اور سائنسی ایجادات کو جنہوں نے سامنے لا کر پیش کیا تو ان کے لیے زمین آسمان کے قلابے ملائے گئے، جنہوں نے انسانوں کو مقصد زندگی بتایا اور ابدی عذاب سے بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا، ان کے نام بھی بلا دیے، جو قرآن میں ہے وہ بھی نہیں آتے، جو حدیث پاک میں ہے وہ بھی نہیں آتے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری بدقسمتی ہے، ہم نے ایسے دور میں آنکھ کھولی ہے جہاں پیسے کی پوجا ہے، پتھر کے پجاری نہیں ہم، ہم پیسے کے پجاری ہیں، بتوں کو نہیں پوجتے، سونے کو پوجا جاتا ہے، بتوں کے پجاری نہیں، چاندی کے پجاری ہیں، سجدہ نہیں کرتے، دل کے سجدے اس کی طرف ہیں، دل کے سجدے ادھر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ذہن تو یہ دیتا ہے کہ اللہ سب کچھ فعال لما یرید، سن لو تمہارا رب جو چاہے کر دے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر، یفعل ما یشاء، جو چاہے کرے۔ دنیا کا بڑا ہی بےوقوف انسان ہے، یہ کہتا ہوں میں جو چاہوں کر لوں، جو چاہوں کر لوں، اس سے بڑا تو نادان کوئی نہیں۔ اچانک اپنے بڑھاپے کو روک کے دکھا دو، میں جو چاہوں کر لوں، بڑھاپا آ رہا ہے، روک کے دکھا دو، نظریں کمزور ہو رہی ہیں، طاقت ان کی لوٹا کے دکھا دو، موت حملہ آور ہونا چاہتی ہے، اس کو ٹال کے دکھا دو، یہ دکھ آ رہا ہے، اس کو پیسے سے رد کر کے دکھا دو، تیرے دل میں ویرانیاں آنے والی ہیں، ان ویرانیوں کو کسی ساغر و مینا سے دور کر کے دکھا دو، کسی رقص و سروج کی محفلوں سے دور کر کے دکھا دو، کسی وادی مرغزار میں جا کر یہ دل کے ویرانے دور کر کے دکھا دو، تو پھر ہم تیری بھی پوجا کریں گے، تیری بات مان لیں گے کہ ہاں ہم جو چاہیں کر دیں۔ اللہ کہتا ہے میں جو چاہوں کروں، اس پر اللہ واقعات لاتا ہے، بالکل ظاہر کے خلاف اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے۔ دنیا کا تجربہ ہے، آگ جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور فرشتے بھی بے قرار ہیں کہ اب تو یہ جل جائے گا، جبریل بھی کہہ رہے ہیں کوئی مدد کی ضرورت ہو تو میں آ گیا ہوں، کچھ تو مانگو، ادھر پانی کا فرشتہ، ادھر جبریل، اور یہ خلیل اللہ، یوں جا رہے ہیں آگ کی طرف، یہ جبریل، یہ ملک پانی کا فرشتہ، اور یہ خلیل اللہ، یوں تھے ننگے بدن، ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے۔ تو جب دیکھا یہ بولتے ہی نہیں تو جبریل خود بے قرار ہو گئے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی، آپ دیکھتے ہی آپ کہاں جا رہے ہیں، کا ضرورت ہے تیری نہیں، رب کی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ میں سے جلانے کی طاقت واپس لی، ساری دنیا کی کیمسٹری کا علم فیل کر دیا، کیمیکل ریئیکشن نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا، آگ اور گوشت ملے اور اس پر کیمیکل ریئیکشن نہ ہو اور آگ جلائے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساری دنیا کی کیمسٹری اللہ تعالیٰ نے فیل کر کے دکھا دی۔ پھر دوسرا اللہ تعالیٰ بھائی یہ کچھ طریقہ آ گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا کیا کیا کہ وہی آگ کے اندر ایک پانی کا چشمہ اور اس کے ساتھ ایک انار کا درخت، اور اس نے درخت نے مراحل کے ساتھ اپنی سطح تو نہیں آیا بلکہ ادھر پیدا ہوا، ادھر پروان چڑھا، ساتھ ہی اس پر انار لگ گئے، آگ میں سرسبز درخت اور پھلدار، اور چند سیکنڈ میں وہ سارے مراحل طے کر کے پھلدار بنے، ساری باٹنی کا علم اللہ تعالیٰ نے فیل کر دیا، جو اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اب اس ذہن کو سامنے رکھ کر قرآن کے واقعات میں غور کرتے چلے جائے، یونس علیہ السلام کو مچھلی نجلتی ہے، موت نہیں آتی، اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے آتے ہیں، کتنے نہیں پاتے، سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ لاٹھی مرواتا ہے، لاٹھی کیا کر سکتی ہے، پانی کے ساتھ 12 راستے بنا کے ان کو پار نکالتا ہے اور فرعون کو اس کے اندر دبوتا ہے، کنعان کے کنویں میں گرا کر جیل میں پہنچا کر وہاں سے سیدھا تخت مصر پہ بٹھاتا ہے، صحراؤں میں بٹھا کر نہ پانی نہ کوئی زراعت، اور 40 سال ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ مریم اللہ تعالیٰ کی وہ بندی ہے جس کا غیر محرم نے سایہ بھی نہیں دیکھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے کے دکھاتا ہے، اور بیٹے کا پیدا ہونا ایک مرد اور عورت کا ایک ملاپ ہے، ایک لمبا چوڑا عمل ہے، اس کے بعد آگے اس کے مختلف مراحل ہیں بڑے پیچیدہ قسم کے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، جبریل آتے اور یہ ان کا آستین پکڑتے، جسم کو نہیں ہاتھ لگاتے، یہاں سے پکڑ کر ایسے تھوک مارے، یہ پھونک پڑی آستین میں اور حمل تیار ہوا پیٹ میں, اور وہ 9 مہینے کا مکمل ہو کر درد شروع ہو گئی اور چند منٹوں کے بعد وہ پیدا ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام. یہ واقعات سنا کے اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے. ہمارا ذہن کیا بنائے گا, پیسہ سب کچھ کرتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. تو اگر اللہ سب کچھ کرتا ہے تو اس کے کرنے کا دستور کیا ہے, کن بنیادوں پہ عزت لاتا ہے, کن بنیادوں پہ ذلیل کرتا ہے, کن بنیادوں پہ راضی ہوتا ہے, کن بنیادوں پہ ناراض ہوتا ہے. اب دوسرا اس کے بعد اگلا قدم قرآن یہ اٹھاتا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ تمہاری کامیابی ناکامی کے اصل اسباب کیا ہے, عزت اور ذلت کے اصل اسباب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے انی اذا اعطیت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایہ. میرے بندو جب تم اسلام آباد والو, اگر تم میری مان لو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا, جب میں راضی ہو جاؤں گا تو میں برکت دوں گا, اور پھر میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں ہے. یہ ایک قانون آیا. دوسرا قانون کیا ہے, وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ, جب میری نہیں مانتے ہو تو میں غصے ہو جاتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ, جب میں غصے ہوتا ہوں پھر میری لعنت برستی ہے. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُ غُصَّابِ مِنَ الْوُلْدِ, پھر میری لعنت سات سات پشتوں تک چلتی چلی جاتی ہے. یہ تو میں نے آپ کو حدیث سنائی. اب قرآن کیا سناتا ہے, قرآن کیا سناتا ہے, لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اے اسلام آباد والو دو کام کرو, ایمان پکا کرو اور تقوا پکا کرو. ایمان بناؤ, تقوی بناؤ. سڑکیں بنا لی تم نے اور کوہسار کو سرسبز بنا لیا اور پارک بھی بنا لیے, ہوٹل بھی بنا لیے, اسپتال بھی بنا لیے, سب کچھ بنا لیا, لیکن تم اسلام آباد سے ذلت کو نہیں نکال سکے ہو. تب ایک نسخہ اللہ کا لے لو. وہ کیا ہے کہ تم کیا کرو, آمنوا واتقوا, دو کام کرو, ایمان بناؤ تقوا بناؤ. کیا ہوگا, تقوا کیا ہے, اللہ سے ڈر کے چلنا, اس کی نافرمانی سے بچنا, سادہ مطلب. تو اللہ تمہارا اللہ کیا کرے گا, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, میں آسمان سے بھی برکت اتاروں گا اور زمین سے بھی برکتیں اتاروں گا. کیا کرو, استغفروا ربکم, اللہ کے دربار میں توبہ کرو. کیا ہوگا, انہ کان غفارا, وہ غفور الرحیم ہے, تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تم اس کی اطاعت پہ آ جاؤ. پھر کیا ہوگا, یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر بارشیں بر وقت شروع ہو جائیں گی, جب ضرورت نہیں ہوگی بند ہو جائیں گی, جو ضرورت پڑے گی اور تو بارشیں شروع ہو جائیں گی. اور کیا ہوگا, ویمددکم باموال وبنین, اللہ تمہارے مال کو بڑھا دے گا, اللہ تمہاری اولاد اور مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. آج کی اولادیں ماں باپ کا درد سر ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری مان لو تو تمہاری اولادیں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گی. آج کا پیسہ کما کر تاجر اور سیٹھ آدمی بھی اپنے اندر میں ویرانیاں محسوس کرتا ہے, آج کا غریب بھی اپنے اندر ایک کھوکھلا پن محسوس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گا. اور کیا کرے گا, وَيَجْعَلْنَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے لیے زمین کو سرسبز کر دے گا, باغ بنا دے گا. وَيَجْعَلْنَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے نہروں کے جال بچھا دے گا. اب یہ ایک بات اگلی اللہ نے بتا دی کہ فرما بردار بنو تو ہم اس طرح تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کے در کھول دیں گے. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, تمہارے اوپر سے بھی رزق اترے گا اور زمین سے بھی رزق اترے گا. زمین غلے اگائے گی, آسمان بارشیں برسائے گا, رب راضی ہو کر حفاظت کا حصار قائم فرمائے گا. دنیا کی ایٹمی طاقتیں کوئی اللہ سے تو طاقتور ہو نہیں سکتی. انسان بےچارا کیا اوقات رکھتا ہے, اللہ کا ہوا کو تھوڑا سا تیز کر دے تو سب کچھ گیا, ہوا کو کھینچ لے تو سب کچھ گیا, پانی کو کھینچ لے تو سب کچھ گیا, زمین کی کشش کو واپس لے لے تو سب کچھ گیا, سورج کو نکلنے نہ دے تو سب کچھ گیا, سورج کو ڈوبنے نہ دے تو سب کچھ گیا. اور اللہ تعالیٰ زمین کی گردش کو, زمین کو گردش میں لا کر ایک نظام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. ہم اپنی زندگی میں تو پل پل میں اللہ کے محتاج ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ اگلا ذہن بنا رہا ہے کہ میرے بندے میری مانو راضی ہو جاؤں گا, مسئلے حل کر دوں گا, کام بن جائے گا. نہیں مانو گے پھر کیا ہوگا, اللہ اس کا برعکس بتاتا ہے. فَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً, ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو اسلام آباد والو, تمہارے رب نے بڑے بڑے شہروں کو چکی میں آٹے کی طرح پیس کے رکھ دیا. چکی میں آٹا نہیں, گندم نہیں پیسی جاتی, ایسے تیرے رب نے قوموں کو پیس کے رکھ دیا. کیوں؟ کائنات والیما ظالم تھے. دوسری ایسا کائل من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا. دیکھو میرے بندو, بہت سے شہروں والے میرے نافرمان ہوئے, سرکش ہوئے, تو میں نے کہا کہ ان کو شدید پکڑا, ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا, کہ اللہ کو تو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. ما کان اللہ لیعجزہ من شیء, کوئی ایسی طاقت نہیں جو اللہ سے لڑ سکے اور اللہ کو عاجز کر سکے. تو اب یہ دوسرا ذہن قرآن دے رہا, بنا رہا ہے نافرمانی ہلاکت. نوح علیہ السلام کی قوم کا کیوں قصہ سنایا جا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کا پوری سورت ان پر آ رہی ہے, اور نبیوں کے قصے بار بار سنائے جا رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 28 پاروں میں آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے قصے میں بڑی مطابقت ہے. ہم بھی دنیا کے فرعونوں کا سامنا کرنے والے ہیں اور کرتے چلے آئے اور کرتے رہیں گے, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا کے بڑے فرعون سے واسطہ پڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ بار بار بار بار فرعون کا قصہ سنا سنا کے ہمیں یہ تسلی دینا چاہتا ہے, اگر تم فرما بردار بن جاؤ تو جیسے مصر کے فرعون کو تمہارے رب نے پکڑا, آج کے فرعونوں کو پکڑنا بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے مصر کے قارون کو پکڑا, آج کے قارونوں کو پکڑنا اللہ کے لیے مسئلہ کوئی نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے بابل کے نمرود کو پکڑا, آج کے نمرودوں کو پکڑنا اللہ تعالیٰ کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کی شرط پوری کرو, وہ کیا ہے؟ تفرو اللہ, اللہ کی طرف دوڑو, اللہ کو مناؤ, اللہ کو راضی کرو. میرے بھائیوں, میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں, بخار بھی ہے, سر میں درد بھی ہے, اوپر سے گرمی بھی ہے, اور لوگوں کو آواز بھی نہیں کوئی آ رہی, اسپیکر کا سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے. تو میں آپ کو سارے قرآن کا نچوڑ بتا رہا ہوں, خلاصہ بتا رہا ہوں, کہ دنیا اور آخرت کو اگر بنانا ہے تو اپنے اللہ کو راضی کر لو, اس کے قدموں میں سر رکھ دو. نہ ڈالر سے کام بنے گا, نہ ایٹمی طاقت بننے سے کام بنے گا, نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ساتھ لینے سے کام بنے گا. بن بھی کچھ گیا تو موت تک ہی تو بنے گا, اور ہمارا مستقبل اصلی تو موت سے شروع ہوتا ہے, قبر سے شروع ہوتا ہے. آگے کی گھاٹیوں میں کون کام آئے گا؟ سب کچھ تو یہی بھرا رہ جاتا ہے, اور یہی چھوڑ کے لوگ جاتے قبروں میں سو جاتے ہیں, نام مٹ جاتے ہیں, ان کی زندگیاں مٹ جاتی ہیں. تو میرے بھائیوں, اللہ کو راضی کرو, اللہ کو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہلاکت آتی ہے اور جو پکڑ آتی ہے اس کا سبب فقر و فاقہ نہیں, طاقت کی کمزوری نہیں, مقروض ہو جانا نہیں. ہمارا یہ ذہن بنایا دیا گیا ہے کہ پاکستان پہ بڑی مصیبت ہے, کیوں کہ یہ مقروض ملک ہے. پاکستان پہ بڑی مصیبت ہے کیوں کہ ان کے پاس طاقت کوئی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پہ بڑی مصیبت ہے, پاکستان میں ساری امت پہ بڑی مصیبت ہے, کیوں کہ ان میں سے 95% نمازیں چھوڑ گئے. سو فیصد اپنی کمائیوں میں حلال حرام کی تمیز چھوڑ گئے. کوئی ہزاروں میں ایک نظر آتا ہے جو حلال اور حرام کو دیکھتا ہے. یہ سودی کاروبار میں ڈوب گئے, یہ سٹے میں ڈوب گئے, یہ جوئے میں کھو گئے, شراب میں کھو گئے, زنا میں کھو گئے, موسیقی میں گم ہو گئے, یہ اللہ کے نافرمان ہوئے, سردیوں کے روزے بھی نہیں رکھتے. اللہ کروڑوں روپے دیتا ہے, ایک روپے زکات کا اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے. یہ ہماری ہلاکت کے اسباب ہیں, یہ ہماری بربادی کے اسباب ہیں. ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. کہ میرے بھائیو, میں نے آج جمعے میں کہا تھا کہ سارے لکھنے والے اور اکثر خطیب وہ حکومت پہ چڑھائی کر رہے ہیں, حکومت ایسی, فوج ایسی, پولیس ایسی, واقعہ والے ایسے, اور اسلام آباد کے جو بیوروکریٹ ہیں وہ ایسے, اور یہاں کے افسر شاہی ایسی. یہ ساری باتیں پڑھ کے سن کے یوں ذہن بنتا ہے کہ سارا کا سارا قصور صرف حکومت کا ہے اور حکومت کے افسروں کا ہے. ہم تو بڑے معصوم ہیں اور بڑے بے گناہ ہیں, ہم تو بڑے مظلوم ہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, جو کچھ کیا حکومت نے کیا ہے. ساری بربادی ان کی وجہ سے, سارے عذاب ان کی وجہ سے. نہیں, میرے بھائی, یہ بات نہیں ہے. ایک حدیث سنو, الجفا کل الجفا, ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے. ایک ظلم بتا رہا ہوں جس کو کوئی ظلم سمجھتا نہیں, اللہ کے نبی کا فرمان, الجفا کل الجفا, ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے, نفاق ہے اور بہت بڑی منافقت ہے. تو صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے, یہ کس کو کہہ رہے ہیں بڑا ظالم؟ کس کو کہہ رہے ہیں بڑا منافق؟ آپ نے فرمایا جو اذان سنے اور مسجد کی طرف نماز کو نہ آئے۔ یہ سپر مارکیٹ ان ظالموں سے بھری پڑی ہے، یہ سارا اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، ملتان، سرحد، سندھ، بلوچستان، یہ سارا شمالی علاقہ جات، یہ سب ان ظالموں سے بھرے پڑے ہیں۔ ان کے ظلم کی سزا کون بھگتے گا؟ صرف حکومت ظالم نہیں، یہ بھی تو ظالم ہے جو کہتے ہیں ہم تو مظلوم ہیں، ہم نے تو ظلم ہی کوئی نہیں کیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اس ماتھے نے اللہ کے دربار میں جھکنا چھوڑ دیا؟ اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جس کو اللہ بلائے اور اس کے گھر کو چل کے نہ آئے؟ میں کوئی فوج پولیس کی وکالت نہیں کر رہا ہے، حکومت کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن میں بات کو درمیان میں لا رہا ہوں۔ وہ بھی مجرم ہے، ہم بھی مجرم ہیں۔ ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔ جب ماؤں کو کڑوی اور ترشی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور جب باپ کی اولاد توہین کرتی ہے تو عرش الہی بھی تھر تھرا جاتا ہے۔ یہ ظلم کہاں جائے گا؟ اسلام آباد بھرا پڑا ہے، اسلام آباد میں تو یورپ کی معاشرت ہے نا، کوئی بوڑھی ماؤں کو نہیں پوچھتا، کوئی بوڑھے باپ کو نہیں پوچھتا۔ کمائی کا چکر ایسا ہے، صرف ٹیلی فون پہ۔ اور ماں باپ کیسی دولت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح جا کر ماں باپ کی زیارت کر لے، خدمت بھی کوئی نہ کرے اور ضرورت بھی کوئی نہ پوچھے، یہ تو اسے اگلا درجہ ہے، صرف جا کر ان کی زیارت کر لے تو اس کے لیے اس دن جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جب ماؤں کو دھکے دے دیے جائے، ان تلد الامت ربکا، ہائے ہائے، جبریل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا جب تو دیکھے کہ اولاد ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرنے لگ جائے تو سمجھنا کہ وقت آ چکا ہے، اور گھنٹا بجنے والا ہے اور گھڑیال بجنے والا ہے اور قیامت کا سور پھونکا جانے والا ہے۔ تو جنہوں نے ماؤں کو اور باپ کو وہ مقام نہ دیا، وہ بھی ہمارے حالات کی بربادی میں اتنے ہی شریک ہیں جتنا کوئی حکومت کا کارندہ شریک ہے۔ جس بچے نے بازار میں زیب و زینت اختیار کر کے اپنے حسن کی دعوت دی، وہ بھی اس ہماری بربادی میں اتنے ہی شریک ہے جتنا کوئی افسر شریک ہے۔ جس نوجوان کے ہاتھوں میں قرآن کی بجائے گٹار آ گیا اور اس کا نغمہ قرآن کی بجائے شیطان کے گانے بن گئے، اور جس نے بازار میں ترازو کو غلط تولا، اور جس نے ضرورت کے وقت ذخیرہ کر لیا، اور جس نے چھٹے کا کاروبار چلایا، اور جس نے چیزوں کو غائب کر کے مصنوعی ریٹ بڑھائے، اور جس نے شراب کو کشید کر کے بازاروں میں اور خفیہ گھروں میں پہنچایا اور بیچا، اور جس عورت نے گھنگھرو پہن کر سرے بازار ناچ کر ساری حیا کو آگ لگا دی اور سرے بازار عزت کو نیلم کر دیا، اور جنہوں نے اس کو بیٹھ کر دیکھا اور سر دھلے، اور انہوں نے اس کو ثقافت کا نام دیا اور تہذیب کا نام دیا، اور عدالت کے وکیل نے قاتل کو قاتل جان کر دی، 1 لاکھ 2 لاکھ لے کر اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے کمر کس لی کہ میں تیرا مقدمہ لڑوں گا، مقدمہ قتل کر کے ہوں، 2 لاکھ دے دے تیرا کیس لڑوں گا۔ اور میرے بھائیوں صرف ایک طبقہ نہیں، آج سارے طبقات ہم مجرم ہیں، ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، حکومت کے لوگ ہمارے تو بھائی ہیں، ہمارے ہی تو بھائی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، چوروں کو کوئی جنید بھرنا بھی حکومت کریں گے، چوروں تو چوری تو حکومت کریں گے، جھوٹوں تو جھوٹے حکومت کریں گے، نافرمانوں پہ نافرمان آئیں گے۔ ہم بھی توبہ کریں، وہ بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا نظام بدلے گا۔ صرف ایک طبقے کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری حکومت کی مشینری 1 کروڑ ہوگی، 2 کروڑ لگا لیں، فوج 5-6 لاکھ ہوگی اور پولیس 5-6 لاکھ ہوگی، ایسے ہی اسلام آباد کے بڑے افسران وہ 1-2 لاکھ ان کی تعداد لگا لیں، سارے چاروں صوبوں میں ان کی 10 لاکھ تعداد لگا لیں، اور جو کام کرنے والے حکومت کے قلیدی عہدوں کو چلو 1 کروڑ لگا لیں، 2 کروڑ لگا لیں، 3 کروڑ لگا لیں، 3 کروڑ مجرم، 9 کروڑ معصوم بے گناہ۔ اگر اس دھرتی کے اوپر اللہ کی حکومت قائم ہے اور اوپر آسمان کی چھت ہے اور اوپر اللہ کا عرش ہے اور اوپر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے ساتھ قائم ہے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ تھوڑوں کی سزا اللہ زیادہ کو دے دے، برے تھوڑے ہوں نیک زیادہ ہو اور اللہ ان کی سزا ان کو دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایٹم بم بنانے سے کوئی اللہ سے باہر چلے گئے، یا ہواؤں میں جہاز اڑانے سے اور راکٹ بھیجنے سے کوئی اللہ کی طاقت سے وہ باہر چلے گئے؟ اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ اللہ پخانہ بند کر دے تم مر گیا، پیشاب بند کر دے تم مر گیا، پخانہ چلا دے تو مصیبت، پیشاب چلا دے تو مصیبت، خالد گرا دے تو مصیبت، اور آنکھوں کو لے لے تو مصیبت. کل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم به. میرے بندو بتاؤ بتاؤ، میں تمہاری آنکھیں لے لوں کوئی واپس کر سکتا ہے؟ میں تمہارے کان لے لوں کوئی واپس کر سکتا ہے؟ میں تمہاری عقل خراب کر دوں کوئی واپس کر سکتا ہے؟ تو یشا یذہبکم، تم پہ موت تاری کر دوں، تمہاری آخری طاقت بچا لے گی. ونمشیکم فیما لا تعلمون، اور سب سے خوفناک دھمکی جو قرآن دے رہا ہے، ونمشیکم فیما لا تعلمون، میں تمہیں بندر بنا دوں مجھے روک لو گے، میں تمہیں خنزیر بنا دوں مجھے روک لو گے، میں تمہیں کتا بنا دوں مجھے روک لو گے، میں تمہیں تمہاری نسل کو مسخ کر دوں تو کیا روک لو گے؟